يسألون بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاغتباس في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسبدوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسبدوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد كبر سنهم. وبه قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا السفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثنا الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أحمده ونسلم على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاغتباس في العلم. باب بيان كان تمنى كنغا در مورد علم، در مورد حكمت. یہ باب مناسبت باب گزشتہ یا ظاہر ہے، یہ میں باب صاحب بیان کت کہ علم تفقہ لازم ہے، فہم لازم ہے. حالا اید بیان فرمانی کی آ علمی کے بتفقہ با حکمت با آدگر برسی آئل مقابل تمنا ہے. ہر انسان ہمارے علم بدون کی دولا علم ہر کسی رسول دین یہ مقاسم برائی در دنیا و آخرت آئیک مزنی نعمتی مزنی افتخار ہے. اغتباس چگستے ہیں مادی غیبتا حسد تمنا شہریتی یک معنی دار ہے. حسد ہنچین چیزیے کئی درجمی اموری توکا حرام و ناجائز ہیں. اگر مردم در باب علما بدگری حسد بداری ہم حرام ہیں، در باب دین آبیا کی حسد بکا ہم حرام ہیں، بخاطر دنیا حسد بداری ہم حرام. البتہ کہ حسد تمنا و غبتا جائز ہے. حسدی تاریخ در شریعتا ہمشی ہیں کہ انسان ایک اندی پلا مردما اللہ تعالیٰ ایک نعمتی ایک چیزی ایک کمالی داتا، یہ مردما با مردم بدیئے و تی دلا ہمیں تمنائے کن آ مردم ایک نعمت ایک موجود ہیں، ای نعمت زائل بھی آئیا، ای نعمت مرسی چنائیا، ای نعمت دور بھی بمن بھی ایت برسی. یہ نعمت بودنا برای آ شخص دیگر آ راضی نہیں، آ راضی ان خوشی ہے کہ ہمیں نعمت چنائی منتقل بھی چنائیا، ای کمال منتقل بھی بمن بھی ایت برسی، آئی خالی بمانی چنی نعمتا، اسی نام حسد. حسد ہمیشہ تقاضا ہے کا زوال نعمتا از محسود، اسی در شریعتا حرام ہے بالکل. چما مزہ مزنی حرامانی مذمذنی گناہان چاہیہ دن تیرید انگیز گناہ کسترین مکفر و شرک و آدگا بالا ترین بلکی حسدہ بالا ترین گناہ مصیبت نہیں دو نگاہ کا استعداد یہ کہ در پارسی اصطلاح توقع بشن پلانی بپلانی کمالی سا رشک مار رشک انگچ حسد دے گوچ تمنای درمیان ہر تمنا رشک نہیں ہر رشک تمنای چمی لہذا رشک ورگ ہم بدگر کمالی سرا آئیم خلاف اولاد مکروح بدگر کمالی سرا رشک برگ ہم مکروح خوبی نہیں گبتا آئی جائز ہیں گبتی مفہوم در قرآن تنافس ہیں کوفی ذالک پر یہ تنافس المتنافس ہیں رشک مانا رشکا و گبتیائی پر موجود ہیں حسد ہمائی ایک منگوا یک انسانی دگری سرا یک نعمتی گندی آئی تمنا ہے کہ یہ نعمت ظالم بھی تو بمان برسی تو شی کہا سے بدون یہ نعمتہ بمانی شی حرام شی حسد فارسی تہا رشک مانا کہ یہ آئی کہا سے اہم یہ نوع تمنا ہے تمنا داخل ہے بنائی منگو وسط حسد وسط اقتباط ضبط ہے رشک ہمشی ہے کہ ایک انسان دیگری تاہی کمالی ایک آدگری گندی دلاوتی تمنائے کن کہ یہ کمال ایک شیح ہستے ہیں یہ کمال اگرچہ تمنائے شیح کہ یہ کمال آئی وجود توکا موجود ہیں چنائی زائل میں بھی یہ عقید دینے کہ آئی چنائی آئی کمال زائل بھی یہ کمال زائل وہ اگر راضی نہیں ہے کوئی بھی لئے کمال آئی ہے بل من ہنچے کمالی بھی کہ من چشکیے کمالا انگا برتری حاصل بکنو آئی من دیما کم زورتے رو کم ضعیفتے رو فرام دی اسی ہم جائز ہیں کراہیت جائز غیبتا تنافس یہاں یہ تمنائی ہے کسمی شاندرامی تمنائی جنس توکا داخل ہیں گبتی مانا ہمشی کہ مردمی اللہ تعالیٰ یک کمالی داتا شیفکا دروتی دلا ہمیں تمنائے کن کہ کاش کہ اللہ یہ مردمی کمال داتا یہ کمال با آئی زیمائیں و اللہ تعالیٰ حتم حکیم ایک آئی یہ کمال داتا آرزش ہستے یہ کمال ہے بلے یہ کمال اللہ تعالیٰ آئی داتا بمانی براہم آئی مبارک با یہ کمال بلے کاش منا ہنچیں کمالی بیوتے من ہمچنین نیکیں کار بکتے مثل اے بندیا کہ من ہم ہمچنین عجر ثوابی برستے نہیں کہ من چنائی بالا تر بوتے نو آئی دلیل بوتے نو ماتا ہے تو کم تر بوتے نا من اللہ ہمچنین کمالی داتے ہیں کہ شیئن کہ من ہمچنین عامال نیکیں مسالحیں بکتے ہیں شی نام غیبتہ شی نام تنافس شیئ اجازہ اللہ وداتک وفی ذالک فلید نافس المتنافسون شیئ نام اصلہ اصلاح عربی گبتا ہے کنا رغبتی ہے کنا تنافسون کنا رغبت ہم کشم یہ جائز یہ برای عموم مردم و مسلمان ہم جائز ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دہلوی فرمانے کہ برای کاملی بندیاں گبتا ہے ناجائز خلاف اولا مکروہ چرا آوازہ فرمانے کہ بندہ کامل بہ ہر چیز ایک اللہ تعالیٰ کتب آئیہ باید راضی بھی رضینا قسمت الجبار فینا انشان بھی مثلا اگر اللہ تعالیٰ آئیہ نعمت داتا خوشحال بھی کہ اللہ تعالیٰ حکیم یہ حتما یہ مرد اکمال داتا اسی عرضش اکمال موت جود ہیں اگر من تہا اللہ تعالی ہمیں ارزشا شیئی دونے بلیسی حتم بنیان کی کمت بس زمانا ایک ارزش نیستے ہیں لہذا زمان با آئیے ہم راضی ہوں کہ اللہ آئی داتا میں مطبعی ہوں تہانا ہم راضی ہوں کہ اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن کامل شانشی برضا الہی رضا سپرد و ای تمناہ نکا خوب خلاصہ اید امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت ہمشی ہے کہ اگر انسان و عادتاً آئی آکا سن دگر اتحای کمالی کی گندی حتما یک تمنائی پہلائی بھی بلنو امام بخاری بیان کر از حدیث مبارکہ معلومی کہ تمنا تا ای درجہ جا جائز ہیں آدھے درجاتی نامقبول بولن و دا حسد درجہ و حرام ہے بالکل تو نہذا مقصد نہیں یہ بو کہ کسی کے آئی گندی کہ دیکھ شخصی اللہ تعالی یا کمال علمی داتا یا کمال مالی داتا یا کمال حکمت داتا یا اگر ہم چنین تمنائی در قلب آئی بیت کہ با درجہ ہم تنافس بمید در شریعتا برا آئی ملامت نہیں و ای تمنا جا جائز ہے مسئلہ و آدھر معاملہ آئی ہم یہ دونی چیز کے آئی قابل تمنا بھی ہمی علم ہمی مالک در راہ خدا دیگے چیزانا ارزش تمنا ہم نیست لیکن انسان آئیان گھروی در بھی منظور اداصلہ کے حسن چی بو حدف امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدف اسی بو کہ علم ارزش نزد خدای ذوالجلالہ از تمام کمالات اچھی برتر اگرچہ علم برتری کمالاتی ببوتی گر آب حدی پیغمبر گوش برای بادشاہی ہم تمنا جا جائز ہیں برای حاکمی سرداری ہم تمنا جا جائز ہیں برای سلطنت و خلافت ہم تمنا جا بل معلوم ہو کہ علم نزیر در عالم دنیا دو چیزی نیست تو یہ دیکھ درست آنے میں تمنا خوب نہیں بغیر علم عرضی کہ با آئیہ انسان اگر کہ تمنا فرمشی عرضی نمیل کے درماز ہے مزن نمیل انداز اللہ تعالی دربارہ علم عرضش من نیست والحکمہ یعنی باب بیان کام اغتباطا یعنی تمنایا و تنافسا در علم در مورد علم و در مورد حکمت دانائی مسائلہ وقال عمر تفقه قبل ان تسود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائے کہ مردمان در ایک خطبه تو که همی جمله گوشتی تفقهو قبل ان تسودو واجه گو علم فهم حاصل بکنی در امر دین تفقهو مانه در همه شنکتا یعنی فهم حاصل بکنی در علم دین و در دین قبل ان تسودو جلوتر از اشیاء که شما کسی سیادت دیگ ببیست سرداری دیگ ببین حسن شما کسی رئیسی دیگ ببین آقایی دیگ ببین شما یہ معنی ہے واجہ گو تفقہو فقہ حاصل بکنی فہم دین حاصل بکنی علم حاصل بکنی جلوتر از آئیا کہ شما با نام آقایی مسمع ببین قبل از جیک شما آقا قرار دیگ ببین تسودون چه سیادت مادی سیادت بمعنی آقایی مسترگری رئیسی سرداری چون چه سید چمی مادی ہیں که سید اصلا کسی آئی کسی سید سید بودتا اصلا آئی زردواج بیاب درکو یا میاه اتگام گل همی تسود مادی سیادت مادی درستی حالا اذا مانا چیک واضح وقتا تفقهو قبل ان تسودو منظوری شیک انسان تا زمانی که ود آئی نامدار و نامداد رہن آئی که حسن با آغایی و آقایی نرستمل آئی علموانی علم وانگ بہت آسان سہل گزی پرچک در علم وانگا کسی کی طالب علم دی حقہ لگن دی لٹ گن دی تنبیح گن دی زجر گن دی شد گن دی تشنگی گن دی زحمت گن دی و اشان که بر باشد که همایی که آی آقایی نه واجه نه رئیس نه همه مرد که هستی همایی یه چیزان سبگی آمردی که وز آقایی رسته واجه واجهی کنه مردمان چی کجا برداشت کنی دیگری آیی لکی بجم دیگری آیی حد کردی بکن آیی دیادم ببشی احمد ببشی فلانی ببشی چی مدرس باید سن برداشت نکن آیی یا شدیگی سگی تنیگی سگی شی امکان نی وقتی که آواد واضحه مزنه نامداره دیگری لکی بالا آواد قبول نکن نکن دیگری حکم بالا آواد قبول نکن حضرت عمر فاروق کلام ماناشه که چی وحدی شما آواد به یک پستی و مقامی و به یک کل مردگاه نام و نمودی نرسدگی جلوتر برای علم بانی همه هدی که شما پشت لگ بسگی حکل بسگی که در علم های چیزانی یا برداشت بکنی این هدی که شما واقع بودی گر شما برداشت کتن نکنی گر شما علم یعنی وانته وانته نکنی تی یعنی رو لاشت در استازی برو اونگو من نمیتی گر وانتا همی من جنب این آبرو بره محلوک دیما درستی مردم من زانه که من واجه همم بلانی هم تو من آبرو عزت بره کدی این دیوانی نواجی حضاف همشنی هم که چی وحدی با آم مقام نرستگی علم حاصل کنک آسان نفس آهدتی که برده بل این وحدی که تو واجی رسی نفس تحمل نکن نکن دیگر علاقی بالا برو دیگر حقلی سرا برو دیگر زور سره سرا برو برو اول تو وانت لگنه این مقال مستان و حتما اونی حتما هوری آئی هستن و تو امکان نداری که علمانه هدی علمان تن لگنه حضرت عمر فاروقی کلام مبارک منظورش یک تشویق بدم مردمانا که همی وحدی که شما چیزی مشغول بده که چیزها نهی بده که کمالات نهی برای محل علم هستن حاصل بکنی قبل الوقت فهمتو نوتا آماده بکنی نو امام بخاری چاره دفعه که یک کلمه که حضرت عمر فاروقی دیگران عشق کنن گلنو بمکنه که یکی اپنی اشتباه پیدا بی چطو مغالطه بکن آی اشتباه پیدا بی که چی بزن مردم رنداک مزن بو نامدار بو آقا بو چیل موانی که جایز نه درد نوا چمی لحظه امام بخاری علاقه هسته احتراز کن احتراز هم احتراز باسین متوجه بودی؟ حفظ معتقدمه گوشن احتراسی گوشن شیعه در اصطلاحی توکا این واجه چاره که حضرت عمر فاروقی کلاما مردم سوی تفا هم مکنه که ها اچ بزن معلوم بود که مردم تا کسان انتا با نام نمود نرسه علم موانی بل اوشی که نام نمود رسه تو با آزگر بود پا آقای رسه نو علم موانی که علم وانا فنوی درد نو نو امام بخاری لوٹس شی جبران بکن احتراسی بکن شیعہ کارسے متوجہ بیتی ام حلتہ واضح در رہے ہیں کہ قال ابو عبداللہ گواج ابو عبداللہ کہ خود امام بخاری بخاری و گواج امام بخاری کہ و بعد انت سودو اشتباہ نکنے کہ حضرت مرا کوشتے قبل انت سودو علم وانر بعد انت سودو جائز نا نه با بعد انت سعود و بعد است که شما مزنه اگر چه آقای آدگری بروانه انگار مکن مکنیه این اگر کل شما را حاصل نمیرد من وزن مای لا یدرکل کل لا یدرکون کل فهمتو نه این معنی نو امام بخاری ایشی بود که شما ای اشتباه مکنی که مردم نو که نامدار بود مزن بود مولوی بود فلان بود آوهدی نو علم حاصل کنک بزا مناسب نه نه بلکه بعدا بعد هم سعودو هم علم هست اگر کسی بانی کسی صبر بکن برداشت بکن تحمل بکن بعد از آیا هم علم وانت نکن تو علم حاصل کت نکن مشکلی کاری نه نه ایمان انتی چند دنیای تو کا بسیاری بعد از سعود هم علم حاصل کت امام حسن بن زیاد امام ابو حنیفه شاگرد بعد از 60 سال علم وانت لانده دستم سالا پیر بلمه دولا نولا دیر علم وانگا بعد از سیاه کن یکی که آئی دو سیاه آئی کلمه که تصوید دو سوید تصویدی هستا یکی که حسن بن زیاد کسی معروفی مردمی یا سردار زاده یا یکی شیه هم هستا دومی مرد کسی ملائی در جن ہم حسن باقاعدہ پیسرہ بلائے عالمی و علامی فقیحی میں اچھی ہوئی دی پس بعد 60 سالہ وہ ہم کو رب لگے وانگا پانگا ماما حنیفہ اللہ دیکھ 60 سال دیگا عمر رکھ 120 سال عمر بو ہما امام حسن بن زیاد ہیں کہ یکی از ائمہ کبار فقہ کی امام حمودی کی رانیہ یا راو راویہ قرار کے بہمی عمر تا ایک اللہ عمری حالت ہے حضرت مولانا عبیداللہ سندی رحمت اللہ علیہ امام الانقلاب بعد سیاق واجہ کا سن انگلیسی وانی تا فوق لیسانس مرد کا سن استاد بھی در این علوم توکا مردہ کا سن دانشگاہ مدنی انگلیسی کا سن دعوت دیں برا وانی گا ہم وہ اتفاقا ہم رو برا وانی نگا چکی ودم استادیہ استاد دانشگاہ برندو دا باقاعدہ گو اتفاقا گو دیبند شاگردی برخورد کن گو اما یا نمی جرل محس کن بحس کن ہمی شاگرد باست بو کچی بو ہدای ہدای بعد 25 سال مولانا سنی رحمت اللہ علیہ در مکتب درس دینی روت نیندی دینی باقاعدہ آن امام الانقلاب چرا با ہمتونا زندگی تو کا پدر مادر حل مصرک با ہمتونا آئی نام کئی و امام الانقلاب انقلاب یہاں بعد از سعودو حاصل گو باکو اہلا با این عمرہ بادیا بسیار چیز قصہ ہائی موجود ہے کہ آیاں بعد از پیری آوانتا ہم کامل بیتر ہیں اللہ تعالی علم دائرہ تنگ نہیں بلنو این حضرت عمری مقصد اسی ہے کہ آوہدی مردمان نفس کی آنیت نہیں لی تو یہ حضرت پیسر حاصل کریں نفس چندان دور نہیں نجا آوہدی اما حضرت بخاری اچارے مردوں چیہ سوئی استفا نہیں کہنا کچھ بزن لاندہ وانا شر نہیں مردوں پیر بو بلوچان ہے بطری جنرش پیرے کفور رامے نبی رامتنا نم پیرے کفور ہم چیزی رام رامے بھی لگا رہی گرے رامے اربا اب آجہ کہتے ہیں ابو عبداللہ فہمی لہذا یہ جبران کو شی نام کرنا جبران شی نام نہ کرنا اعتراف فہمی لہذا یہ معنی کو نام یکی مشی کے معنی بخاری اب حضرت عمر قول فرا یہ اعتراض کو تو آئیے تنقید کو یہ جائز نہیں ہے انہا جائز نہیں حضرت امام بخاری ہر قدر مزن ہے آئی بلا نسبت آئی شان آئی قدر بیعید بھی نہیں کہ یہ بیعید ہم پر چکے رابط ہیں حضرت عمر حمان میں آرام کس مان میں آرام نوازی یہ کلامی نام کنا چیشی جبران کنا احتراز سے کنا یہ کلامی نام کنا شی اعتراض علیہ یا از جبر على کلامه و غیر ذلك ایمان آئے کہ نہیں محلی صاحب انچ بھی حضرت عمری کولی طرح کہتے ہیں یک خیال شبہی ہستا واجہ جبران کو جواب دائی اعتراض کو حفظ کو دینی آئی اکی دیگر یہ گمان مکہ یہ شبہ میں آئی چمیل حضرت دلیل ہے تیسے کہاں امام بخاری مش وقت تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سن خدا ہمی حضرت عمر بعد کبر سن علم حاصل پرچکہ دیکھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان یاری حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمری حضرت کسی سالہ بستر اسی 40 سال قریب ہیں بہمتو نا اور ودا در کمی کلان عمریہ علم حاصل کتا بسیار صحابی موجود ہیں کہ آیاں چواجہ عمر بسیار مستر کتا علم سیکتا حاصل کتا حضرت عباس رضی اللہ عنہ واجی ناکویں آئی اس جس کو آئی جس تو مستر ہیں واجہ مستر ہیں را عدوی عدب بسیار واجی عدب چنداز عدب دانی گوشتی انا اکبر سنہ ولیکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکبر امید و آزم یعنی آئی بمقامہ بسطوتہ بنبوتہ آزمان بعض مستر ہیں مائی تکو چکیں امتی اندر آکو مقابلہ بل عمر منی مستر مستر ہیں چواجی گا چونچ عمر حضرت عباس سی چار یا چار سال مستر ہے چواجی شندرو صحابہ ان اکثر امی کلان عمری آئی المحاصل کتا چواجی صحبتا یہ منظور امام بخاری ہے و بھی قال حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا اسماعیل بن خالد ابی خالد علی غیر ما حدثنا الزهری قال سمیت قیس بن ابی حازم قال سمیت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسب الا فی اثنتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کو کہ نیست امکان گبتہ دارگی حسد بمانے کہیں گبتہ ہما گبتہ علیہ اقتباس امام بخاری چمی لہذا عنوان باب بس کہ الاقتباس فی العلم والحکم پرچے کہ آئی کہتے ہیں لا حسد ہم حدیث آئے ہتا چمی آئی شمار متوجہ کہ یہ حسد بمانے کہیں دا غیب گبتہ ہیں حسد دا درجات ہستن درجہ ادنا تین درجہ حسد دے ہمشین کہ آیا چیئے یک نوی زیبت تیلے چمیل آزا شاہد عبدالعزیز قول مندہ کہ وہ کو کہنی گفتا ہم من وجن گویا یا کہ بوی چیئے آگے بوی حسد یا آگے یا آگے ملسی درجہ ادنا ادر شریعتا گنجائز داتا داتا آیا چمیل آزا آوازے ہمشین طرح ہم اولاد ہیں ہم غیبت ہیں یہ معنی ہے کہ لا حسد نیستیں رشک ورد تمنا کنن مگر درباره دو چیز رسگا این معنی چی؟ دنیای تمامی کمالات همین چو ارزش نیه که مسلمان بگوشی کاش که من این نهایت اکمال برسه این تمامی کمالات دنی پر در پانی هم ارزشش نیست نیست مردمون دنبال برو بل ها علم چونکه چی می نیامتی باقی در عالم دنیا و آخ خیرت ابدی چمی لحاظ آئی تمنا ارضی ایمان آئی گوشتی کہ لا حسد الا پسنتین مگر در دو چیزا پسنتین پین در حق دو نپرا دو شخصا آکر رجل آتاه الله مالا یکی ہما شخصی که پروردگار عالم آئی مال داتا مالی موچی پسلتهو پس اللہ ہمیں مالدارا مسلط کتا علا حلکتہی بہ ہمیں ویتی مال نابود کنگ حلاک کنگا خرج کنگا بر حقی کارانی تہا شیخ مردی حضر کی سروت بھی نہایت بسیار و اللہ بل ہنچی جذبی زوقی داتا مروچی بچارے یا لشکری برای جهاد است، اسلحه است، مال است، بری جهاد کنید در راه خدا. بان تو چاره مدرسه یه زمین رو که تمامی مدرسه من بنایی رو خرج منه یا در راه خدا من مال خدا است. بان تو چاره مسجدی لکتان که من ده مسجد درست کنم ایلا بیل بندگان خدا خدا الله تعالی بندگی عبادت برای انجه بان تو چاره آده که کارا این معنی چه که یا کی ہمی انسان ہے کہ اللہ آئی مال بسیار داتا وہ اوٹی مالا در ہمار راہن تو کا حلاک گنگ آ حقین راہن حقین رحمائی ہے کہ اللہ راضی در رضای خدا و در رضای رسول صلی اللہ حق کی معنی ہے ہمشہ یعنی یک مردی ہمی مردی کہ اللہ آئی داتا مال پس آئی ہم مسلط کتا بوٹی مال نابود کنگا حلاک کنگ و خرج کنگا محقی کارن تو کا اللہ رسول رضا مندی کارن تو کا ہی حرج کن ان یہ مرد ارضی کہ مردوں یہ دیگری چی تمنائی بکن مثلا دیگری ہوتی دلے تو کا ہم یہ دولہ آئی یا کہ تمنائی کن کہ اے کاش اے اللہ اگر تو منہ ہنچی کشی دولہ مال بداتے مہا ہم یہ دولہ ہمیں ہنچی کار انجی انجام دا اسی جائے پر جک یہ مال ہم چونی مال نہیں انسانا بقائی دن چیئے دن بھائی دن بقائی حیات ابے ابدی دن شی ارز دومی گا ورکہ برمانتی ورجل آتاہ اللہ الحکمہ دومی ہما شخص ایک اللہ داتا آیا علم اذ حکمت آج مراد کہتے ہیں علم حکمت ہما علم نامک عالم بی فقیب بی و ہمائی عاقل بھی کہ ہمائی بطور حکمت ہائی دینی استعمال کد بکا ایمان آئیتی و دومی ہما شخص ایک آئی اللہ تعالی علم داتا با فهم با ادراک با کمال تفقه فهو یقضی بها و یعلمها پس ہما عالم فیصلہ کام بہمیویتی حکمت ذریعہ ایمویتی علم ذریعہ فیصلہ کام درمیان انسانان درمیان مردمان وقتی کہ مردمان مشکل پیشی قضاوت کام اور قضاو مسائل حل کام و آئی کہا سیودا و یعلمها و بندگان خدایا ہمیں علم زوری تی حکمتا تال تعلیم جانت کہ روز بروز آئی سمرہ بیشتر بھی دنیا آئی بعد المرگ آئی بمانا ہم سمرے دوم یہ مردیں اگر دیگری چاہی ہوئی عالمی زبردستی کامل العلمی و ہر روش درس و تدریس و علم و تعلیم دن خلق خدایا باند بچارے قضاوت کن وید بچارے پتوائی دن وید بچارے تعلیم و تصمیب کن مشید دل رشک و آکاش کن من خالقا ہنچین علم و مقامی بداتے ہیں من ہمی دول عمل انجے انجام دا یعنی یہ دنیا نفران ارزان کن دیکھ انسان بیشن کمالاتا رشکی مختصرین بے بواق پرچک شان ہر دو ہنچی کمالاک شان بقا ہستن پنایش نیست شان ابدی ہیں انسانا با جنت حیات ابدی بدن سینہ نمالیتا شان ارزان بل ایدن تمامی کمالات چیئے پانی ہیں یکی کول مردگا تمامی سراسر دنیای از شرق گرفتا از غرب جنوب تا شمال بگرفتا بادشاہ توری ہزار سال درستن دنیای بادشاہ کیا که دیکھ معارض میبی بل نتیجی آہی چین مرد پناہ کجا را کبرا چی پائی دی بو آخرتا چی ہے پنشیا یہ شاک گون نہیں بل عالم تنہا قرآن پاک وانتا ہمی یقین قرآن پاک ناظر ہے چلا جدائی نبی نبی بکلی فهمتو نا حتی اگر ہم عالم آئی انگار بکم دنیا بل قرآن انگار نکن در آخرتا رفتا منای امرہ ہی تحمد مروت برس یہ ہم آتی ہو علا امام بخاری رحمت اللہ علی حضب شما پحمد علاق امام بخاریہ حضب ہمشیہ کے انسان کا سین کوشش بکن کہ عالم بھی ہمچنین عالم کہ عالم با حکمت پر چکہ یہ عالم با حکمت اللہ تعالیٰ ہمین کدنی کمال فضیلت اداتا کہ ہما سلطرین کار کا حساد دیں دردگ جاگا ہے نہیں بل با یہ کمالا ہماری ہم گنجاش جواز بکتوانا انسان بکن با یہ نعمت بزرگا کی ہم چیز بردست سے نعمت دیا ہے اصلا پکت ہم یہ تمنا ہے کہ یا لیتنی اوتی تو مثل ما اوتی فلانوں فعمل تو مثل ما یعمل چند چیزیں کہ حدیث یہ تحت تصریح ہیں یہاں تک آئے انسان ایک ہمیں تمنا ہے کن بل صادق ہیں در اوٹ تمنا آیا بل مالی ہم نبو بیشارک ہر جگہ علمی ہم نرسد کے عالم بیدیئے دولا بل تمنای ہر آستا ہمیشہ در ہمیں فکر پریشانی یا تمنای حد تک کاش کو من ہم تین چیزیں برسیں قیامتی روچہ آئی گما گروہا فاد کرنا باقا چی گما مالدارا کے ان سواب کچھ پیشی ہیں گمائی پار نیت المومن خیر من عمر عملی اشیاء گمی عالمان رنبا قیامت پاد کرنے کے تمنا آئی بودتا بیچارکا اللہ تعالی نیتان ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارزش داتا من قرآن فہو یقضی بها حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمانی کے خضا و فتوہ دمیانانی واجہ پر فنیسی درمی موردہ واجہ فرمانی یکی قضائیں ہم عالم وزیف ہیں فتوائیں ہم عالم وزیف ہیں بلشان واجہ فرمانی ایک فرق باری کی ہے قضا قضاوت ہما چیز نام کنا کہ در آئی توقع کہستے ہیں عالم ہما واقعی علم ہم بھی مسئلہ علم یعنی اقاضیہ لازم ہے کہ مسئلہ ہم علمی بھی و ہما واقعی علمی ہم بھی مثلا تصور کر دونا پر یہ حتی کہ عرصہ کا باہم دیگا قاضی ہما مرض قاضی قضاوت کو تنکان کہ آئی علمی ہم بھی ہما چیز ہے دوم ہما واقعی ہم پورا بیز ہے مثلا کہ واقعی چھتو بودتا چھم بودتا پتوائی تہا واقع زانک ضروری نہیں پتو اتحا پکت کسی ہوئی علم بھی بکتر چی ہے جواب پرچک آمردم چی دور دراز کی سوال کم مدی مدالہ دیمینی سے آئی ما مسئلہ جن بیچاری سوال ہے جواب ہے یا فرقی ہمشہ کہ در باب قما ولا کسی باوجود دانستن ہما مسئلہ آیتی ہم ضروری ہیں واقعی دانستن ہم ذرے ضروری ہیں در قضائی توقعہ در قضائی توقعہ فقط دانستن مسئلہ ضروری ہیں دانستن واقعہ ضروری نا ای پرک انتظام باہم دیتا ان معنی شئی کہ علم قضا ہاں ہمائی وزیفے ہیں عالم تاری ہاں ہوئی وزیفے ہیں پتو ہاں ہوئی وزیفے ہیں شندرست شمائی گندگ با خلاصہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ادا حداب ہمشیہ تمہارے متوجہ کو تکینی علم یک ہنچی نعمت ایک آئی بارے ہنچک قرآن گشتا ویزہ لکا پر یتنافس المتنافسون وقتی کہ یہ نعمت ان قدر قدر دارے بائیل بھی نہایت کوشش کریں بردوان بہمی پانی نعمتا ہم شوت کشتیر کو جانش رو مالش رو عبروش رو ہر روچہ منشن دنبالا بہمی کمالات دنیاوی کشن پانی ہیں بردوان کمالات اخروی کے ادامه دارن پنام بات کوشید. یک مرتبه یکی از خلفای عباسیه نشته از مجلس چوکا علامه ابن جریر طبری رحمت الله علیه همه مجلس موجود است. اتفاقا مسئله مشکلی پیشیات اگر ولا همه مجلس چوکا مطرح مطرح بو علماء مانتا ہرکس دور ایجاد چنگور چنگور مسئلہ جواب گو بوتے مشنکو اللہ تبری رحمت اللہ علیہ کا سعی جواب دا با حسن وحجی جواب دا با دلائل جواب شما بادشاہ حاکم خلیفہ بن عباسی سرچسکوت گشتی کے تبری تھی مریض چکے جواب تو کائی محلو کی معنی گاو تھی یہ جواب ایتا من ہم چنین ذوقی ہے کہ بیا ماتو تغییر کاروات کنی موت خلافت تر دیوں تو اس عالمیتا من بدے تمہیں یادی من چوتی خاکمیتا خلافتا بیزار موتو من دن چوتا ہم علمی تمنا پیدا بک چونی جوابی تو نکنین دا تبریو گا کہ من قسم ہے بخدا عزوالجلالہ گوشتے اے خلیفہ اگر تونا بلکہ تمام خلفائی بنی عباس جم بہت خلافت من بدن علمیت در لئی آنا ندے پنن تمامی خلافت انتا خلافت علمی سے گوشتے چطو کہے پی سر خلیفہ بودتا فلانی نا شاو بشکدار رہا چی منتا فلانی رہا چی منتا فلانی رہا چی منتا بل برو ولا کاسم بچاہبو حلیفی نام کہے دنیا چیز زندین آدھے عالم نام چرا ان کی زندے میں دنیا یہ بادشاہی عالم بادشاہی حضبر نکوٹ ہی دنیا بادشاہ بادشاہی ہمیں چکے اکثر ایر کو کابرش کو کس جوس سے میں کہا کس رضا سے چونی کابر ایر ایر مال لیتا کہے واپتا کہے نہ واپتا یہ حقیقت ہیں واقعی علم ہمیں نعمت بزرگ باو یہ لفظ حکمت آئی بعض معنی اشکد علماء کا حکمت معنی چین ادا امام بخاری بمعنی علم لیتے ہیں مراد ادا حکمت ہے مراد مطلقا علم ہی محلتا بل ہاں ہما علمی کا آیت ہوتا کم از کم تفقہی آدمیتی آدگری موجود دیا بچوں کا یہ حقیقت باب ما ذکر فی ذهاب موسیٰ علیہ السلام فی البحر الی الخضر وقوله تبارک و تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی الآیہ خوب حالا الی امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم دنبال کنگا و دنبال روگا خضر شوہاز کرے گا بیان فرمائیں وہ ادائشی ربط ہم ظاہر ہیں چبی اولا امام بخاری رحمت اللہ علیہ فقط یہ بیان فرمائیں کہ مردم در علم کمال حاصل کرنے گا اغتباط بکن جائز ہیں منچی مدنی نعمت ہے حالا ادائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ یا کہ واقعی جزئیے بیان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی بخضر بل منظور چنی واقعی جزئیہ اثبات یا کہ کلی و یا قائدی یا یک قاعده کلی یک امر کلی اثبات کن چمی جزئی آیا اکلی چیئے دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ثابت کن اکلی شامل با دوسری چیزا آیا کیشی ہے کہ جو ثابت کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے انسانا علم ہنچی نعمت بزرگی کہ آیا برائے علم واسطہ اگر آیا برائی منزلہ ہوتی دور برا دست نید علم لازم آئی سفر بکن دور دراز دریائی سفر بیشر خشکی سفر بیشر ہر جاہدی باید برو علم دریاب بکن شہاز بکن کہ یہ گوہر نایاب در دست آئی برو تو از آیا محروم مری یک حضرت امام بخاری میشه دومی حضرت امام بخاری چنی باب بندگاہشی ہے کہ ہما طوری کے علم در بر را حاصل کنگ بھی مردم برو اگر اولاً کی علم در چین بھی ہما لوگ اگر میں دریائیں پوچھتا بھی علم کو مشکل بھی رابطاً کا آزمانہ کشتیان رابطاً ملوچاً کا آسانی اگر آئی ہزارہا سختی مشکلات پوچھتا بھی ہم باید از علم شواز کنگا طلب کنگا آئی اتی دوشا خالی مکہ اتشانہ خالی مکہ برو کوشش بکوت برسینی لیکن چیزی حاصل بکوت سیمی حضر امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم ہیچ بشر بوت کمالات علمیہ مغرور مبی فوق کل جی علم علیم حضرت موسیٰ کہیں یہ قول العظمی پیدا پیغمبری بزرگترین شخص به اعتبار علم در آسمانان زمین ها که انبیاء علول عظم این چه علم که انبیاء علول عظم الله داتا نه جبریل داتا نه میکائیل نه زمینی و نه آسم آسمانی ها انبیاء علول عظم علم از همه بالاتر بل تا هم اثبات کنه بچایی علول عظمی پیغمبر اور یہاں ہماری گوز کہ چمان عالم تیرنی اللہ تم تنبیہ کو کہ نخیر تی علم ہم من دریائے علم تیو کا انہیں قاتر ہیں قاتر ہیں بکلی دریائے علم ہمیں چمدن اے موسیٰ کہ تی علم تمامی پیغمبرانی تمامی بندین علم جمع کرے در دریائے علم من چیزی نا یا قاتر ہی بنسبت دریان ہم چل معلوم ہو کہ ہیچ شخصی بوتی علم آوتی کمالا منظور مبی وقتی کہ حضرت موسیٰ پہمی شخصیت تنبیح رسید تعدیب رسید از جانب رب العالمین اب یک کلمی کہ دعویٰ در میدان علم کے مردد کئی منتا مکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عالم تر کئی بھی ومن علوم کا علم اللوح والقلمی بل ہمائی ہم چیوشی اللہ تعالیٰ کہ قول ربی زدنی علما رب زدنی یہ کہیں کہ اللہ کی ہما مردے کہ لوح قلم علوم چمائی علما یک ذرے ہیں باقا دا اب کہ علم چی لوح قلم نہیں واجی علم چی لوح قلم نہیں بلکہ لوح قلم چی واجی علم علما درست کرنا دیتا مراک شاہی بلتہ ہم ہمائی بارا ہم چیخ خور رب زدنی معلوم ہے کہ علم دریا چیم چکے علم دریا اللہ علم دریا چکلے امام بخاری یکی ہمی مسئلہ بیان کرنا خلاصہ یہ چند چیز بتائیں در اہداف امام بخاری سائن یکی ان کے مردم برائے علم کی چیئے نعمت ہے کہ دیما بیان بوک مردم بائی غیبتہ بوا بی ادولی نعمت بزرگا مردم وتی شان خالی مکہ منندی سبق دوشی مکہ بلکہ برای آئی آگر ہر قدر تکالیب آئی جلو ببن باید بروت علم حاصل بکن یکی دومی شک اگر طلب علم در دریا ببی یا خشکی ببی سختی راہ مشکلات بھی ہم باید مسلمان ایماندار ہما علم پنشیا ہوتا کسی کنار مگری بلکہ شوحاز بکن تا برو برسی بیر جائے سوم ایک باید ہما شخص هر قدر علمی هم باز بدی بوت علما هم مغره رون نکی چارم هدفی هم هستی چارم هدف ایشی که اگر یک شخصی ها که کامل العلمی بلد دیگه یک شخصی ها که ناقص العلمی بل آیا یک ہمچی جز علمی حاصل ہے کہ کامل العلم نیست او حدی باید ہے کہ کامل العلم برو چما ناقص العلم و علم حاصل بکن بل چنشی آقا سے غرور مکن کہ چنشی آمنیتی علم بالا آتن ہے اما پرچی پانکش برو علم حاصل نا اگر یک علمی ہنچی ہے کہ تی طالبی زان تی تی نزان ہے ہزارہ پن ہم دنیا ممکن ہے یک شاگر دیتی یا پن نی ہنچی وان تک تو آپ پن ہیج نوانتا باوزی دی گاتی شاگر او حدی ترندک یہ پن ای علم چنین دستا رابطہ گنی اسے بر پانک ہم اوچ شاگر در امانا ہے چاریم حضب ہمشی خلاصی کہ مفضول افضل ہن چوتی مفضولا تعلیم در حاصل کردن تعلیم کوتاہی مکہ وقتی کہ آئل پانک آئی نیستے افضل بھی چو مفضول ہم باہدی چی بکن علم حاصل بکن دنبال ہمائی براتا علم حاصل پرچک حضرت موسیٰ علیہ السلام با اتفاق مخلوق آواز افضل ترین چکے حضرت خضر علیہ السلام عالم ترین چنائی ہم او افضل تنے ہم کے نبی العظمی حضرت حضر بارد اختلاف ہیں بازی شبری انگا بنوول نرستا بازی رسول نبی نبی بالعدنہ درجہ نبی نبی شما چون اشکوئی یہ گا پر دیما حضرت موسیٰ علیہ السلام براہین باوجود افضلیت مقام علم تشریع امام پھلا ہم کاسن دنبال حضرت حضر روگے برای یک علم تکوینی شمی حاصل حاصل کا نگر آئی مانا ہے خوب امام بخاری رحمت اللہ علیہ با این همه این قصه یاری شمید نیما و خلاصی همشی که من بیان کن فقط ترجمه ای هم این باب ما ذکره فی ذهاب موسی فی البحر الى الخضر این باب بیان کن آچیزی که ذکر کنک بودتا در مورد رفتن حضرت موسی علیه السلام در راه دریایا بجانب خضر وقوله تبارک و تعالی ای آیات چونک در سوره کہف جو کا قصے موجود ہیں تمام چمایا ان جملے اخذ کو هل اتبعك الا ان تعلمني مما علمت رشدا و غیر ذلك قران پاک نے بہن قصہ اشارہ فرمایا حالات متوجہ ایک ال الخضر کہ امام بخاری ترجمہ سوال پیدا بھی سوال پیدا بھی امام بخاری ترجمہ ترجمه یا معلوم می‌بینی که حضرت موسی علیه السلام چو خشکی آگوست و دریا رفت و نوچ دریای آدم که خضری دیدی با پرچه گوشه که جهاب موسی پل بحر الالخبر ظاهرن ترجمه هنچو معلوم می‌بینی که حضرت موسی علیه السلام در دریای راه رفت و چلا آدم نو ربکه رسید خضر رسید و صحیح نہیں بلکہ صحیح ہمشہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خشکیہ دریایا ہمیں دیم حضرت خضری گونا جنکداد انو آئیو حضر ہر دو سوار کشتی بیتر انو آواقعات پیشے پیشی حتی انگل الالخضرہ چی مانا بکنے امام بخاری الالخضر کتا بچی توجیہ محلتا گرگ بگیدہ خلاصہ علاقہ سن در این مورلات این علال خضرہ بچ توجیح مگرے علاقہ سن دوسرے توجیح اس کو دا شرحا یگو ہگوک علال خضر الہی محلتہا الہ بمانای معائن الہ بمانای کئی انچی بھی معنی شنگ حضرت موسیٰ علیہ السلام گو خضرہ دیگ داد و مع الحضر گو خضرہ رابطاً بدون پر داری دریایا امرہ بودتاً گو خضرہ رابطاً بدون پر دریایا چول گوستند ہمراہی ہمراہ تند رابطاً بدون پر دریایا ہمیں مانا ہے بعضی الہ ہمیں مانا کوئی الہ الہ الحضر مانا ہمشی یعنی الہ بمانا معاین بری مورا خوب بعض دیگر قائل ممکن ایک قول کو منگوش علامہ ابن منیری قول ہے علیہ وسلم کے علامہ بمعنی معاہ ونی مناشی کی اب بری دی کے جواب دی دے گا بعد نو حضرت حضرہ امرہ بتا گمعیت ہمایا آیان دریائے راہ تے کت روانہ روانہ بتا نو آدم دریائے تو کاری حادثہ پیش یا پدا چاہیا بعد خوشکیا کرستا ہم ای حادثہ و ای واقع بیجا خیر یک توجیہ بعضی حضرات کو در این مورد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مولانا دیوبندی رحمت اللہ علیہ ادگشی وای عاطفہ محضوم پہ آئی من مانا یہ دور ہے کہ ذہاب موسیٰ محلتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رفتن فی ذہاب موسیٰ فی البحر و الى الخضر و الى الخضر سبیل وای آوازہ قائد یعنی بیان علاقہ سے روگ موسیٰ علیہ السلامی در دریا آیا و با ہمراہ و با حضرہ یعنی وہ حضرہ ہمراہ بتاں صدیق داری دریا رہا پیدا و ایلال حضر یعنی وہی دیگر موجود ہیں در آسفی حسن ادھا آسفن بہمین حضر صلاح سے ادھا آواز ادھا جگہ لسل ادھا اضافہ کوئی محل اتحا بغیر نا خیر وہی اضافہ کو آواز ہے بل ہاں اذا اکثر قائلان کہ ہما ابن منیر توجیح موافق تھے ہیں کہ مثلا الہ بمانا ہے کہ بکنے ما پرچک الہ بمانا ہے ما ہم یہ حتی در عربیتا بکسرت کن مانا ہے کہ وہاں جہاں امرہ بودتا دیکھ کس دائد خوش کیا بلا ہم رہ بودتا دیم دریا ہم آکر برا رہتا تو دریا سبر ہم دیم آیا مہرحال روایت تحاشم ابنی حضرت عبداللہ بن عباس واقعین عبیداللہ بن عبداللہ بیان کود ان ابن عباس حدثنا محمد بن عزیر الزہری قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا یبی انصاری یعنی ابن کیسان ان شاب قال حدثوا ان عبیداللہ بن عبداللہ اخبروا ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خلاص عبید اللہ بن عبداللہ بیان کن بے امام زہریہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس یا مرتبہ تمارا ہوا والخر بن قیس بن حسن الفزاری یو پی صاحب موسیٰ من حضرت عبداللہ بن عباس وقت بیان کن من حضرت ابن عباس انہو ان حضرت ابن عباس انہو بتاکہ ابن عباس تمارا تمارا بمانہ اخترابش کن تناظرا مناظرہ اش کن تماری نام کسی ممارات نام کسی مناظرہ بحث کی لکات انہو تمارا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اختلاف کن آیا مناظرہ کن آئی و حر بن قیس تمارا ہوا والحر بن قیس اختلاف کو تو مناظرہ کو ابن عباس کو حر بن قیس بن حزن فزاری حر بن قیس بن حزن فزاری ہم صحابی ہیں یعنی حضرت ابن عباس فرمانی کہ من آئی در این مسئلہ اڑتی در چیہ مسئلہ پی صاحب موسیٰ ما اختلاف کو دربارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام امراہ یعنی من گوش کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ دستور دا بہمراہی خضر وہ حضرہ امرہ بوت روانہ بوتن رہا آئی گا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمراہ خضر نبوتا دگری بوتا کہ آئی مبہمیں آئی پوشیدیں آئی کہ حسن غیر معلوم ہے آئی معلوم نہیں کہ کئی بوتا یہ بحث منی گا آئی در میں آم ان خلاصہ یہ مکمان یعنی قائلتوں کہ حضرت موسیٰ ربی کہ اللہ دستور دا گمائی برو چنائی علم حاصل کن کہا حضرت حضرت خور قائلہ کہ نا آئی قائلہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھے رقیق ہمراہ مبہمن غیر مال معلوم ہے یہ بو میں آئی بحث کی لکھا باہم آئی مبہم قرار دات میں معین قرار دات خیر اور اتفاقا من آئی نشتگتی در ہمی بحثا پا مر ربہما ابی ابن کعب حضرت ابن عبادت فرمانی کنگواز باہمی دوینا یعنی بمن و با خوری کنارا چمودا اتفاقا حضرت عبی بن کعب رئیس القراء والحفاظ گواز چمودا آکو گواز فدعاه ابن عباس ابن عباس توارد کو حضرت تو بیا کہ من یہ مرد آلتگین در این مسئلہ یا من اسن لبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمراہ حضرت خضر بود کر رفتا یہ مرد گوشی نا آکو ہمرا غیر معلومی تو چو واجہ چی اشکتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب فقالا انی تمارے تو انا و صاحبی حاضا کما اختلاف کرنگی من من ای رفیق انہور فی صاحب موسیٰ دربارے رفیق حضرت موسیٰ علیہ السلام اللذی ہما رفیق ایک سال موسیٰ سبیل الی اللقی سوال کو حضرت موسیٰ علیہ السلام چوت رب العالمین راہا بملاقاتی آئی لقی من ملاقاتی یعنی حضرت موسیٰ وقت ایک اللہ گوش کہ چھتاو عالم تیر ہے ہمان گوش اے اللہ من تو رہنوائی کا کدا نہیں مگ من برو شو حاضر کنو نو من گوشو منی عبداللہ بن عباس آمردی کہ واجہ حضرت موسیٰ طلب کچھ اللہ و راہا ہما راہی کہ برو ملاقاتی بگا من شو حضر ہوتا و آئی گوشی نا مبہمی نو تو چی گوشی تھی حضرت عبی بن قاف چھو واجہ حل سمیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا سیدنا عبی بن کعبہ عشقتا چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از ذکر بکا حالا ہمی حضرت موسیٰ امراہ شانہو شان صاحب موسیٰ قال نعم حضرت عبی بن کعبہ در این بلے من یاد ایک واجہ ذکر کتا ما عشقتا آئیش سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقو من عبی بن کعبہ عشقتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گشتا بینما موسیٰ پی ملئ من بنی اسرائیل در آم یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے لشکری چی سرداران بنی اسرائیل نشتگا تحمود واضح کو وشتاتگا واضح کو اس جاہو رجلو اور اتفاقا یہ ایک مردی چی بنی اسرائیل پانک حضرت موسیٰ فقال هل تعلم احدا عالم منك هما مرد اگواش ایا ای موسی تو زانه در تی زمانه هنو تمام دنیا یا که کجام یک فردی موجود است که تو عالم تر بی نیتی حضرت موسی نظرات تو عالم تر دیگه می دنیا ها یا نیه پرچک آن مردا چاره که حضرت موسی علیه السلام هم نبی کی اولول عظمی و واز ماشاءاللہ باوجود ایک واجی زبان کمی لوکنتی ہمانا بل ہمانا دعای کو کوہ لو لوکتا من لسانی اللہ اخدہ دور کو خیل پسیح بنی گئی واجی کتی زبردستی مرد متاثر بگوشت واجی چی واز کتاو کنے حضرت موسیٰ ما ہچ کسی نشکتا گی نزانی آیا نو تی نظیر چی عالم کتین دگا میں دنیا ہنو پیدای بی یا کہ پیدای نبی خواب واجہ در رائیں قال موسیٰ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نخیر من دونی عالم ہنو تمام دونی یعنی و یہ کلام حضرت موسیٰ عین حقیقت ہے عین صدق صحیح پرچک حضرت موسیٰ وقت کو اولو العظم زمانے اولو العظم دنیایں اگر آئی نعوذ باللہ بگوشی چی من عالم تر ہاں در مقام مثلا تشریعہ علیہ عزب اللہ کاظم بھی ہو سامتو نا شی گوشی چی من عالم تر نی شی حقیق قطع صدق بالکل کلامی صادق ہیں کلامی حق ہیں بلہا اذن اللہ تعالی آئی پنشی ملامت نگا کہ نعوذ باللہ تو غلطی استعمال کن اشتباہی کلمہ گوشت چتو عالم ترہ بئی مانا کتو در عباو تشریع چتو عالم ترہ نا اللہ یہ چیزیں نا پیر نکا اللہ نبی کہا اس یک تو چرا ہوتی علم حوالہ بمن لکو پرچنے بشتے کو اللہ عالم یعنی چی تو یه لغزش گندر بود تو یه سوی عدب گندر بود در دربار من که تو علما به من حواله نکو تو علما به وعد حواله کو تو گفت من چی من عالمتی نیست نیسته مسلمه چی تو عالمتی نیست بل تو با این همه هم بگشتی که والله عالم الله داناتر این چیش یک بار این چی من عالمتر هست یا نیست نیسته تی لغزش یه قرار گئی ملتا مسلم شیعی تنبیه رسید حضوران ربیش بود حیرانی که تو پرچه بسی نیمگا علمان انتصاب دے گئی بسی جانبا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کلام کہ چی منا عالم تر نیستیم بالکل صحیح ہم حق ہیں بل کاش کا ہوا علم آئی کہستیم با اللہ چی کتی حو حوالہ بکتی نوک حوالی نکو ایچ بھی آئی کہستیم لغزش کرا گئی نو اللہ تعظیم کو کہا کی حال سے بھی تو نظام ایک مانی تر علم غیب نہیں شمار پیغمبران علم غیب ہی نہیں علم غیب من ہے ممکن ہے کہ ایک پار دی ہنچی میں دنیا پیدا ہو تک ماں ہنچی جزی علم دا تک سر ہونا تھے ندا سے اگر تو علم تیرے چنائی ہمیں کلیات تو کا من یک کیا ہنچی کیا جزی علمی ہنچی تر نہیں نو تو مجھے کہ واللہ آلہ وہ تمام خدا دانا تیرے کسی ہاں نو تو مجھے کہ مانو تو ابو تن نکنے ملتا ممکن ہے ہنچی میں پیدا ہو تک در جزی علم انتو رشتو بالا تیرے خلاصہ نو آوازہ بیان لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کو کہ گول آوہدی حضرت موسیٰ اگو اللہ نوکہ لائکو پا اوحا اللہ الی موسیٰ فولی جبریل ریح جبریل اگو اے موسیٰ تو ادا لغزش ہوا پس وحی کل اللہ تعالی و جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام بلا عبدنا خضر بلے مارشتو ہن در یک جزئیے عالم ترینی هست که نامی کهیم خضر اگرچه در کلیات تا اصال کلی در احکام تشریعیات این نظیر دیگه نیم دنیا و در دیگه کمالات غیر تشریعی هم ممکن در تکوینی هم تر دیگه هزار جزئی یاد نیم آئی هنچین دیگه جزئی یاد نیم تر همه یاد نیم کلی تو پرچه حوالا بمان نکو یه تنبیه فأسال موسى السبيل إليهم حضرت موسى عليه الصلاة والسلام عذر من نس أي الله واقعي ما اشتباهكو ما حوالة بتونكو دي علما كمية لهذا نكما اشتباهكو تا منا رهنمائي بكا علم چه نعمتي نهي كي منا عالم تربي من زندگي وما مرو علم حاصل مكنو چنائيا امام بخاري هدف نهمشنگ بشانو حضرت موسى باين كدر علم كمالات التشريع والعزميات بل نو معلوم کہ بو کہ منا یا کہ ہا کہ دیکھ علمی یا اگر چہ مفضول ان چہ من دردی ہے بہ مثل من نہیں آئے یا کہ جو سی علمی آنے گشتنا بل نو حضرت موسیٰ چین چہ مشتاق بو چہ بولا آنے سلام اللہ کرنگے کہ اے اللہ منا نو راہ پیش دار کہ کجا ہیں ای عالم کہ یہ رولے کہ من ہمی علم ہم از دست من مرے مرو ہمی جو سی معلوم کہ علم ای انداز قدر دار ہیں ای موسیٰ با این قدر دریای علمی که هستی به یک جزئی علمی روچی که اوچی جان در زحمت بکن، سفر بکن، کنوش و حاض بکن بل همی علم هم انگار مکن امام بخاری هده بشی بکن بچه علمی یک جزئی همین چه ارزش ها که مردم اوچی جان خرمانی بده بدن بلا آ جزئی ها چه علم انگار مکن علم ای روی زبردستی نیامت نیامتی امام بخاری هده بمشینا خوب یک حضرت بھی ہمشی مویدا نو آوازہ برمانی کہ نو حضرت موسیٰ سوال کو فسأل موسیٰ السبیل علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کو رب العالمین ہمار راہا کہ من چطب روم بخزب رسوں فجعل اللہ له الحوت آیتا اللہ سبحانہ وتعالی قد برائے حضرت موسیٰ علیہ السلام ماہیا یک نشانی علامتی وقيل له وغشاك مبراهدة موسى إذا فقدت الحوت فرج زمانك تو يجاهي ماهيك غاركو قل همود رجوع بكم فإنك ستلقاه فس بتحقيق تو قل همود ديك ديكتي ماهيك جا غار بي تو همود ملاقاتك أنا ستلقاه وماهيك رهتو همود ديك ديك نو الله سبحانه وتعالى اگر حمدا نشتگی جاگا حضرت موسیٰ آیا ہما علم بدن قدرتی ہے بل ایدی نیدے ندا اذن ندا ہما مسئلہ ثابت کو دل محل تحفظ حضرت امام بخاری کہ ملی حضرت موسیٰ بدنبال علماء چی بکن سفر سفر بکن زحمت بگن دی چیز معلوم کہ علم چی نوٹی علم برای سفر کردن رواق حاصل کرنا گا اوک فضیلت بال بالا تنیش مستقل نہیں فضیلت ایک حدیث شما واند کہ مردم راہی کہ علم بوری اللہ تعالی بائی راہ جنت آس آسان بکن تو اللہ لوٹی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت ہم حاصل بکن کہ برای علم راہ بوری کہ راہِ بورک برای علمہ دورائی نعمتی خدا زحمت بگن دیچتا اشارے کو کہ علم تا انسان وطا جو قربانی مدن با علم و زحمت مدن علم وطا ہیچ چیزی ندن چند جو گوشتے گئے جو علماء تا مالا میں کہ مردم جان درو قربانی مدن علم وطا لکمائی ہم آئین دادن بگو پہ قربانی نمو یا حالی بازدگی نمو کم مکیم چیزی کی آئی دسته دست دادن که بیچارا او جان قربانی داتا محوط کم مکیم مروی چی مانش ماوتی کوچکترین چیزا زحمت ندین در بار علم علم کجا حاصل کنی ماش ما اذا الله تعالى قدرت هست که حضرت موسی حمود بدون هدرا بگوش این علم ما هدرا داتا نتره دیم نه علیکم دیگه حکمتی در این مورد ایشیه که تو بھی متوجه کو که عالم عالم اسب اسباب من هر چیز از شمار پیغمبران چی لدون ندیم این علم حاصل کنه ایشی بوسیله که بی اسب تو باید کلام ببرن راه بزن آدگر بو وسائل اسباب استاد ظاهری دنیای علم چی بکن حاصل علمی که در دنیا حاصلی بدون استناد صحیح نه نه بعد مستند ببی آئی به استادی کاملی آدگر اذا راهی دا قدرت موجود دا پدا بشاب نو رہنمائی کام بل چونی رہنمائی مبهمی اب چوکان قدرت اللہ وزان رسنی چیزا کہ بگشی کہ اے موسیٰ تو بدون علامه و نشانی بدون ماهیگه نشانی پلانا برو پلان جاگه تو گنایی چی بید دیکه نگده بکلی راه نشان بدن جنده زان کوئی که جاگه چیه نبشید مشتی این تکمیل زحمت بگندی زحمت عذیت بگندی هر کدر زحمت عذیت بیشتر بی همه چیز قدر و قیمت باله بالای رو نو ماهی که دستور دار ماهی که چون بکن یعنی دستور دار یا ماهی که بگوری دریای ماهی یه ماهی که هم بپچی ماهی که هم بپچی و تی شاگر دور بو حضرت یوشا بن نورا که آیی تایی که هستن که کلمرده توشا بردار بی نو همین ماهی که بگوری دریای کلمرده که در او دا کسی چیزی جنبیلی بکنی تی سبدی و چیزی نان مان پچی اشمی توشگن نو همی راہ ورام بید چنگ ماہی چون چون ورام بید یا جای شما روی همی ماہی بقدرت من زندی بید روم دریا یا اشمی توشگن همی ماہی گو پدا شمی علامت هم ماہی چنگ ورانی کنی چهر جاش تمام نبی ماہی که شما پا ما جاہ رسی و داگ رسی ماہی زندی بی رو دریا یا نشوا بزانی که همی جاگه که ماهی گی ربطه و دریافت همی دور بر هدر شوهاز کنی شمای گندی او در شوهاز برمایی نشان نرد پلان جان باقی در بینی شهر خوب زحمت بگید بگید نک برا علم هنچی نعمتی که زحمت کشتگ نوٹی برا آیم شما که شما بیر زحمت هارورین و واسین باقی در نه علمی نعمت الله وان هنچو دستور لاده که زحمت کشتی با آیم زحمت کشتی تری با زحمتی دم میدونی زحمت نه آیم نگاهی درست دام نواجه ها ماهی گازو ماهی گی پهد و دا کاسم یا ظرفی کتی نان مان جلحت پهد همود کد حضرت یوشا علیه السلام که افلی کسان در تپلت هم آوازی طالب حضرت یوشا علیه السلام حضرت یوسف علیه السلام نماز گی آوازه گناه شاگردن امراه آوازه توش برداری بود رفتن چه از جاگاه قرآن پاک بیان که یه سخری دیگ دا سه چار روچه را رفتن چینچ دور رفتن ده یه پانزه روچه را رفتن دور چند روچه را رفتن یه روچه همی سخری ها دیگ دا همی کوه شرین سایگه واشین دمیش برتگه هم بود وفتن گرمه و مدتا استاد شاگرد وفتن هم بودا جا شاگرد کم کی پیست پادا کمرون اسو یہ چیزی آپ چاروں نہیں آنو واجہ رندہ آگاہ کرو ملک حسین آئی ایک پادات رب چمونگ دزماز گئے حضرت یوشا علیہ السلام یہ چارتی کہ میں تو حشاک باری چطور ہیں بازی منتا کم منتا یا آئی مور گفتا مور نگفتا ہما ذرفی دے پاک کو دستان چیز کو معافا دزماز گفتے گا آلو دیتا خدرت خداوندی ہمیں آپا دستا ہو کہ بند ماہی گرہ دوستے ایک کترہ دوستے ایک کترہ کے رہت بیشی ماہی گو جسر بس میسی پہتگین جاہا حرکت کو دید دریا آئی میدان کرتے میری گروہ ماہی تیسترین چنائی ماہی درب داخل دریا ابن چاریتی کہ سبحان اللہ ای ماہی در دریا رو آپا چوشتا کا سوراخ دولا چوکہ تون لیے دولا ماہی کی نچاری ایک ماہی گرہ میں وہ دریا رب سے نگو بلکہ ہر جک یہ ماہی گرہ آپ نچوشتا تھا با قدرت الہی ہوئے نبی چھتونل دریا نہیں چھتونل دورا ہمی آپ ہر نمک آپ برابر وشتا تھا چھتونلی آپ ماہی ظاہر آپ رب دریا آیا سنگ چہری کو کواجہ ہن چک پا دیئے حالی نمکو جو ماہی گرہ ورشی خیر واجہ پہلا از موسی علیہ السلام اوچ عبادت چیزی هست ادایش کو تو واجب حرکت برین دیم آگوش حرکت شموشتی آئی هم خدای ذهن بود بلنی که هم اللہ ذهن بود چین چیز مردم نسم چی بلنو اللہ چنوک ذهن همی خوش هم بود موشی که ای موسی ماهی گروا همه جاده همشی هی نه بلنی که چند گام نگه دیما بجنه اف ادتگیش حکمتی هست بلائیں آچین کہ انسان وقتی کی یک ہر کاریا بد دستور خدا بکن ای مراد اللہ ہے در مرادیت از زحمت انسان محسوس نکن عشق آئی با یہ نداند عشق سال و ماہ را نزد دور و دیر زود را یہ میدان ہنچی میدانی ای مراد اللہ ہے وقتی کی بقدم الہی لوگیں گر خود روی بھی حاصلی چونوک شیدت واصلی نفتن کجا پردن کجا انسر ربانی سنید نعداب اللہ تعالی این رمز ظاہر کو بلا آنکھ تین حضرت موسیٰ چلا که منتر گوشتا برو تا پلان جاہا تو ادنی مراد ہے ان تو مراد اللہ ہے تو شمار ہے تو ادا بمین خدرت رو اگر تو صحیح نہیں بکلی دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ نرم بدنی کہ یار روچی رہ تو نراب تگے تو حق شدہ روچی رہے ہیں خستہ ہی نب نبے بکلی دنبرے میں نظامے شیئ اللہ چین منی نگہ دارگی ہوا عشق ہے درد ہوا اللہ تعالی توفیق ہے نو چل آدیم بکنو اللی بلی بمریدیت بروشدہ آدیم مرادیتی نو دور کو آئیے کہ بلی بوچ قدرت نو برو نو ات قدرت کرو نو خوب زحمت گندی ناراحت بھی خستہ کوفتائی بھی بلن زحمت ہمشی کہ علم زحمت بمید شان چوکہ برای حاصل بکمیلی زحمت تکمیل بلی نو آئی مریدیت کامل بلی نو زیبان کا آئی علم دائیت لیاد بلی زحمت گنلی شرشتا نہیں سنے دی دیم حلوی مرد اوش کا فکر ہوگا مرد ہونا رسی سنے دی بامتونا خوب خلاصہ ایدہ ای حکمت پیدا ہو آواز ہے شموش اللہ حق شموشان چیئے نتو مشروعیم چنانچہ اس وقت ما انسانی ہو الا شیطان شی حکمت شی دیگر نسیان ہم چی جانب اللہ یہ بل سبب کی بھی شیطان بھو ازا دیگر خالق اللہ نو آجاں کہ رابطا انگا یک روچ ایروج رابطا ایروج رابطا باند دنی ہم روچ بھو بدا معلوم بکن آن یک روچی شفی یا بری گزائی وارے ورنک میں توشک ما مکوٹی نمیدا مروچی کی جوار تے کہ لو کہ یہ رو چار رابطان یہ سب رابطان باندا نیم روز کیا واجہ کو سزا ہے گا واجہ بلا کے دے جائے ہمارے سین ہم نان ہوش کے دفتا پر ماہی گلا میں تھی وا ناروش کی جلدی گلا اے کجا بابا ناروش لا جمیل حاضر دعا جو کہ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا اتنا پیسر نگوش کنی سبا چنچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماش کو حضرت موسیٰ چدا پیسر بچونکہ بحکم خلا رابطگا ہیچ دنبرگ احساس نکو بل چدا آدم کی بویت قدرات لانو ہمان سخت احساسی کوکت لقد لقینا من سفر نحانا نسبا من داد جا تو بابا بیاری کما نحاسب بودتی روگی نہیں ما ہیچ فادان دوا وزر بیاری آمان والا چبو او اچھا تو من ہمو حال داتیں ما ان چلا ما اس کا برسیا دے نا و میں مقصد ہمو نہیں اسوا پر تدا على آثاره ما قصصا اچھا بابا بہن بلا واپس مت مت ہما کس تے جدان جان بدن جان ما دین وارا نہ پدا آشبی روچی راہ رہتے ہیں پدا شبی روچی راہ پدا او دش کو ماز گشتا یا کی ہاتا او دا الہی ہاتا مششتا سنیوشا بدارینا مشفوخات کرنے کنار در یاک اللہ گوشتا شمار ہمیں ملاقات کرنے مل بگن دیتی ماں کہ دیز آیا مت تر اشارے کرنے در واجہ رب قرار دریا ساحل دریا چارکین گو اون گو یب برینے دیسی دو مرتبہ چکترے یہ نئے مرد نازلی نازلی ہمیں ظاہر ہیں چادر سر دا تک مراقبیں وزی پہ کا اللہ اللہ کاملہ چادر سرا دا تک خزر ہوں مشغول ذکر ہیں واجہ رب تو رب نزدیکی کے لئے سلامی دا سلامی کی دا حضرہ قالے علیہ کی گیت پھر چسکو انہا بارد کا سلام ہے تو کہے دا یہ زمین نا سلام ہونی وا یعنی یہ ملکین کفرس تانے یہ سرزمین دا تمام کفرسانی آیا کہ مردمان سلام نزد نزانہ وا انہا بارد کا سلام چکو جا یہ تی سلام تو چکو جا بارد کا سلام ہے آیا زاکم آئی حال و حس جانب خدا آئی ختمک من ایر حدات آئی حال لاتا مشتی انا موسا من موسا شی موسا بنی اسرائیل مش بره من موسا بنی اسرائیل من منظر تی اللہ پیسا آئی هم به حداتک موسا پیده پیداگی تین امرائی هم وحی کتاک الهام کتا ها کسی ای حتاک درس گرو سانی مگر اسم اللہ مروکی بابا تو بہائی اولو لازمی پیغمبری ہے تمام علوم تشریعی ہے استاد تو ہے بانک من چی علمی اکتایا سکے ہیدا اما ایدنوشی درس گرے بہنے بانک من تو نوانتا لیکن مکتب تو تمام کتا باقادہ سنت تو گئے سوا ہمیں شروع کو آزان نو امرہ بودتاں دنو ہمائے کے کسا اللہ مقرآن یارتا الہم اجمالی یعنی بخاری بلا پدا دومی مرتبہ دور جند با تفصیل یعنی پدا سیمی مرتبہ دور جند یہ کسی با انواع مختلف یعنی کسی یرند تمام لکم ادنو حضرت کہ حضرت عبداللہ بن عباسی کو حری پیسلی بارا ادھا مختصر ہما کسی کہ حضرت کعبان پیسلہ چھتے کو ہما بیانے یعنی خلاصہ فکان یتب اثر الحروت پس هست واجه که آی دنبال کن نشانی یا کسی اثرا علامتا ماهی یک ماهی کجا را در دریان و همه که چونگو که چهرش کن واجه ایدی هم ادا که یه نمانا میشی بپکانه ادا که چونگو چهرش کن ادا که یه پکانه نمود واجه که تابداری کن همه نشان پدا ماهی یک ماهی کجا جانبم دریان ربتن چنانی نشان گه چه طالبہ کہ ماہی کجا تو دیس کی چکجا راہ رہا اس کی راہ واجن عین ہمارا راہ رہا جانتے کہ ہمیں راہ دور بر ہے چیو جی حضرت موسیٰ علیہ السلام رو گندی انگا ہم ماہی کی تونے لے آپ چیو دور نبے نبی نو آوازا یو شان شان بمش واجا ماہی کسی پنی راہ رہا تا گندے دریار راہ پچیں تو کا سورہ خزا ظاہر ہے آپ بقدرت الہی نزد نئے نئے دستور انتی کیونکہ حضرت موسیٰ یا دیز نو آب جم نوہر بکی ہے برای شکر نشان تکتا بگن بگن کلا پاہی کے جانب رفتا تصدیق بکا پھر بحرے فقال لموسیٰ پتاخو ہمارا پتا بنا جوان مرا جوانی شاگرد کا وجہ جوانی ہے کسانا اور اگر ارائیتا از اوینا الی السخرہ گوشتی واجہ من تر خبر بدے ہوں آیاتا معلوم ببے کہ ایو حدی کہ من تو پناہ گئے با ہما سنگ سخت ہما تلاری کے راماتا وابتا گتی ہمود پہ انی نسیت الہوت من ماہی گا ہمود شموش اما انسانی ہو من نسیان تہا دور ندا مگر شیطانا ان اذکر رہو ایک ماہ یاد بکن ان ترحال بدوم یعنی دومی بار ہما شیطان نسیان دور لکھ من تر یاد داتے نکو من شموش حال ذالک ما کننا نبگی واجہ وقت یہ اچھا ہما جاگا ہے کہ ما تو طلبگاری آئی دستور الہی حمود ہیں پرتد دا علی آثار ہما پدا واپس روتا دیئے نا بہماوٹی پادانی پدا اذا اثر موانا ہم پادانی پد بہما رد قصصا شوهاز کنام بودن قصص مانه تفسیر کنن شوهاز کنن فوجدا خضرا نواجا چونگو چارکو حضر عدیز ادا فکانا من شانهم ما قص الله تعالی پس بود چانی حالا حضر ایگو حضرت موسیٰ ہما حال بک اللہ ہوا کیسا کتا مقرآن تفسیر گونا بیان کتا چون بودن تا یک مرتبه تا دو مرتبه تا سی مرتبه و نتیجه بکجا رسید خلاص اب یہ بھی محلتا کہ حضرت عبی بن کعب چمی کئی تائی دے کو در مناظر ہے حضرت ابن عب عباسی و حر کسی محلتا حر محلتا شکست ہوا آواجہ تائید کنک بھی محلتا ونو اذا لفظ کہے ہم صراحتا یا خضر خضرہ چدا یہ استدلال بک ابن عباسا مکتی حر رو گوشے کہ خضر نبوتا شن خضر بخول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے محلی دوان نمان تک حضر ہوتا ہے خلاصہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اہداف من بشما بیان کو کواجی حلف ادا ہمشیہ تدا ہمی باب من کو بدا یاری باب الخروج پی طلب العلم اد بدگی نوی یاری تھی و اد بدگی نوی ادھا ہم بشاہے بہمی حضرت یارتہ محل تحبل فرقش اشی ہے کہ ادھا اشی ما ذکرہ پی زہاب موسیٰ پی المہر الی الخضر و بلا دیما یاری باب الخروج پی تلگل علم یاری و دورہ مستقل یاری ودا چبی اب اشارہ کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چبی دو سفر بویدہ یک سفری مخوشکی حصہ دیگی یک سفری کئی در دار داریا اور گوڑی کے خروج پی تلگل اور در کئی در بار بارن چبی علاقہ سے پھر باہر امرہ بوتا ہے یہ دونی سفر بگدر در ہے یارم یہ مجھے اشارے کو بچا ارم یہ نعمت بگر گئیں اگر باہر ہم سفر بکم باہر ہم سفر بکم بل دریافت بکم شی مدنی نعمتی از دست مدن اور دومی فرق اے بابے گا بابے کے دیم آیا ہے کہ اسی ہم کچھ بھی آ با آئندہ بابی تو کا ودا مطلقاً خروج علم ثابت کن ودا برای خروج علم مطلقاً ثابت کن کہ در کپک لوٹی بل ادنا اندر یہ بابا خصوصیت ہے ثابت کو کہ اگرچہ ہمارا ہنچی مشکلیں راہی بھی کہ مثل دریائی روگا ہم چکا زمانہ با کشتی روگا دریا سختی مشکلی کاریا ادنا ثابت کو کہ اگر ہمچنین مشکلی راہی بھی ہم باید انسان برو او ادنا آدومی باب کو علم مطلقا ثابت کن خروج لطلب العلم مطلقا یا کہ عبادت بند بندگی ایک مردم برای علم برو در کبید برو من چی شوحات کا نگا علم ہے بانواع مختلف ہے یعنی یہ قصہ تحرہ انچنے ہیں و شیخ الہند رحمت اللہ علیہ پرمانی کہ ادا یک فائدہ ہی ہمشی ہم کچھوی کے بچا دیمی بابتوں کا ودا گوشتی کے قبل انت سعودی دا پھانا نو ادا واضح پرمانی کہ یہاں ثابت کو در یہ جاگہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ جب بعد انت سعود ودوی المحاصل ودو حضرت موسیٰ نو بتصود و رستہ نا چھے حضرت موسیٰ مستری سید و نیست مستری آقانی کہ آئی اغلو العظمی پیغمبری عمر بی مزنی رستا امتی بلاہی چیئے پیغمبری انچکی کمالی ہے بل پارا ہم کہتے ہیں دنبال کہہ رہے ہیں ہاں بعد ان تصور دو عمل بگئے یہ چیز رمضان اتگندہ وہ امام بخاری چوئے دشارہ کو تہنا علم قابل تصور دو نہیں بعد ان تصور دو ہمارے سے مشاہد موسیٰ علیہ السلام بعد سعادتا دنبال کہہ رہے ہیں بعد علم لگے ہیں علم ہر زمان مردم نیاز داری با آئی با آئی دنبال برو با آئی آدھے مسائل کو منزلو تر بیان کو ہم در نظر باید بدارید کہ اذا حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہیں کہ آئی مفضول ہیں حضرت موسیٰ کہیں حفظ زلیں سفر و ظاہر ہیں سفر بجانب دریا آئی درست ان چیزوں کے اندر بوتن در مورد تھا و اذا آئی ہم بر ہم شما متوجہ بودتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سیدہ ای آزمائشتہ چرا دردہ تعدیم ہم یقین کلمہ لغزش آتا چی من عالم تر نیستیں چی معلومو کہ دعویٰ در علم تا ہر قدر انسان کامل تر بھی نباید دعویٰ بکن اسی عالمیت ہے بلکہ تمام علوم با اللہ ہوا حوالہ بکن حضرت مولانا قاسم ناروتوی رحمت اللہ علیہ وسلم کہ از مردمان من مولوی مکتی من اصلا مولوی نام پوچی واسطا کشی نپرتی ہے من آتا مولوی کہ مولوی محمد قاسم من نپرتی مجھے بھائی کہو قاسم مجھے قاسم کہو مجھے حتی کہ واضح وقت من زوگ در ہمشی کہ مجھے بھائی قاسم کہو قاسم اسد علی کا بیٹھا بس من بگوشی کہ اسد علی چو قاسم من بگوشی من پامشی خوشوں بل مش ما لاتی کو من نہ تو انو کہ مولوی نے منظور کر لیا کہ مولوی دور کو کس من مولوی نام مزن مزن تم کلی اے اہل اللہ شان با قاعدہ با ایک کمال علمی ادگرا کشمیری کیسے میں اگے طالب ائی حافظ تاریخ مش بیچارہ تو علماء نبی سے تو من تاریخ تو شاعر ہم ہندوستان مش نہ مشتی ہم تو تو پہ ہم گئے کہ میں ایک دریاں ہوں در مقابلہ طالبوں ما یک قطره ای از دریای علم حضرت شیخول اشتاق ای هم نزانک شیخ رند من کشه چون چکن دریای آی در مقابله دنگوهی خاص منانسی هم یک قطره ای در مقابله یعنی دری دریا فوق کل زی علمین علیم یشانی علمین میدان بندگان خدایی اندازه نحتازی تیم حالا این مسئله ای من متوجه ای آن مسئله ایش این که یه جانب که حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم مامور بک برو تو حضرت خضر شوہاز بکا کنار دریایا ای کجا دریایا شیوہ اتفاق ہے کہ یہ زمان حضرت موسیٰ علیہ السلام در مصر بیابان تی ہے کجا یا بیابان تی شما کسی قرآن اشکتا ہے کہ واجہ زمانی کہ بنی اسرائیل زور تو چپر آن ہمائیں کہ بیزار بوت رب فرعون علیہ اللعنت اللہ گر کت رسوائی کت در دریا نیلا واجد چی دریا واس آدم تر در بیابان تیہا ہما بوک بنی اسرائیل کو مخالبت کو من جہاد نرکتن تا چہل سال در کجا منتن در بیابان تیہا و ای واقعہ ہن چی کجا شروع بوتا چی بیابان تیہا تو واجد کسی ای زمان کی ای گاپی جات آمردہ آرل جسکو تو واجہ یہ جواب دا ایک ہو جایا دیلی در بیابان تی ہے دو واجہ نو واجہ چھ بیابان تی کہاستے ہیں آئی مصر شمال غربی واقع واقع بیابان تی شمال غربی مصر واقع واقع یہ جو بیتبا کا واجہ در بیابان تی ہے شمال جانب و شمال محض نہیں مگا بیابان تی ہے شام کامتونا این بیابان تی ہے شمالی جانب کیسے آئی شام اب اذا شامی جانب ہم شامی آب اگر چا جانب ہم یک دریائی ہے چی جانب ہم مصر ہیں دریائی رودنی لیے چونگو آ دریائی رومی ہے متصل بھی آ جانب و قرآن پا گوشتا مجمع البحر بحرین و دی حتی دستور که در همه جاگه که دوین دریا جمع محمود شو شو حاضر بکن تو آمر نمویدی که دیر اشی بارا علماء اختلاف بودتن که این مجمع البحرین کجا مجمع البحرینه بعضی گوه این دریای پارس و دریای رومه که این دریای پارس که این خلیج پارس چه شروع چه مانتایی دریای هندی هم کنن دریای پارسی هم کنن شیا کسی چمان تاری پدا دریای روم چیئے جانبی ہے یا جاگا متصل با ہور با بعضی با ہما جاہیں کہ دریای روم دریای فارس یا جاگا با ہم دگر متصل با ہما مجمع البحرین ہمائیں گروہی دگر گوش کہ نا یہ دوین دریا یا کی دریای نیل ہے یا کی دریای افریقہ ہے چا جانب دریا ہندی ہے چو چنگ دریای نیل ہے چا جانب مستقل بن با ہم دگر ہمشن جمبودن ہے جاگا اور آب حدیب دا معلوم ہے اگر ایر رکھ تعبیر بکنے کہ واجہ سراب جنوبی دا شکایی جانب رہا بعضی گوش کہ نا یہ بحر مجمع البحرین کا سیدہ آئی ہم یہ دجلہ و فرات خلیج پارس شی میکش میں امسا ہے یعنی یہ خلیج پارس رو چونگو پا خلیج پارس شی جانب رو چونگو آ جانب بغداد و بسریہ دجلہ و فراتیان پدا رچن در ہمی خلی خلیج ہمو دک آیان یان دجلہ و فرات کیا وقت ایک واصل با خلیجا ہمی جاگان شی واصل بودن جاش واجہ ہمیں جاگا کہتے ہیں ہمیں جانبہ معمول ہوتا کہ ہمیں جاگا یہاں تھا مجمع البحرین ہمشی غالباً حضرت کشمیری ہمیں کول ترجیح دا واجہ فرمانے کہ یہ دریا کو واجہ گوش مجمع البحرین بروتی دی کہ دیا ہے دریائی کنار ساحل ہمشی اگر آوہدی نتیجہ یہ گرنگ بھی کہ موسیٰ علیہ السلام بجانب شرق گیا ای سفر چه غربا به جانب شرق بوکتا بیابان تیری چه مثلا ای عراق سرزمین ها ای حدود سرزمین ها که مردم بیه به خلیج فارس برسید چه ای راه و کویت بیشر و بغداد بیشر چه جانب حرم مک بیه چه آسم تا تیه به شرق یای یا اگه مشرق یای تیه تیه تیه معلوم بوکه مشرق ولی البته ای سفر بر طولانی معلوم نیست 15 و 20 روز ہے اندازہ پیش آن کا سے سب سفر کو تب یہ حق جانے حضرت سن کی جان خیر دی و بعضی ہم یہ ترجیح دانا کہ بحر دریائے خضر کے چا جانے بروت چون دریائے روم کی ترکیہ پشتی نے مگا بنائی وصل بھی ہم یہ دریا مراد میں مالی ہماری قرار گا بہرا آئی تاریخی گا پنشان رو روایتی از حدیث و روایتی از آثار صحابہ ہم دری مورد دی لینے بھی بلکہ ہر کسی بھی تھی اندازے اقلا چیزی دری مورد بشتا اللہ آلم بمی علیہ اللہ آئی بیان نکتا و نیسین حدیث مبارکہ یہ مسئلہ ہم معلوم بکھ علم اللہ تعالی علم غیر متناہی لیکن تمام علوم چیئے متا معلوم کہ پیغمبران علم متناہی پرشتیان علم متناہی تمامی اولیان علم متناہی علمی کی غیر متناہی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی علمی چونچہ حدیثات تصریح یہ تھا کہ یہ وحدی کو واجہاں سوار بوتا کشتیاں بل حضرت یوشع بن نون یاد کرنے کہ آئی چمیل جاگا ہے کہ حضرت دیگ دا حضرت موسیٰ اجازہ لکھنے تو برو پلا بوت راہ بوت ملکا کنی من آئی ہوتی امراہی کنی تو ہرچی درسی من چنانی تعلیم کنی بلا من یاو آوازہ چمدے رخصت بو صحیح ہمشی ہیں کہ حضرت یوشع چمدے رخصت بو آوازہ دو پدور رب یو دیکھ سوار کشتی بوتن دریایا ہما کہ حضر علیہ السلام یا روایتی حد تک و دیکھ سوزنی زورتی معافیت چی بالای کشی یا روایتی حد تک کنجش کے یہ حد ایک سوم بیجتی چمی آپا دریائے محیط بلند بو نو حضرت خضرہ جس کو کہ اے موسیٰ تی خیالہ یہ کنجش کا یہ دریائی آپا باز کام کو یا من اس وزن آپ کو من بالا کوئی کہ کترہ چیچ دریائی چی دریائی نسبتی چین چکے باری کامی کتا چیزی ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ شی امکان اس نے اگر بگوشے کہ شیعہ یا نسبت یا نسبت سے ہی نہیں بکل دی ایک قطرہ با دریائی نسبت دے گی ہیچ نہیں بکل دی اگر بگوشے کہ مثلا این چو حصہ انتی شی امکن امکان نہیں کہ این چو حصہ انتی مجھتی اچھے کہ چو بگاں کہ منی گو تیی گو تمام پیغمبرانی گو تمام مخلوقات علم در جنب علم خداوندی ہمین چو ہمین چو ہمین چو ہمین اللہ علم انگاہ ہمین چو دریائی چیز آدھی گوئے نا گوشتی یکی خطر باران زی عبری چکید خجر شد چی پہنائی در دریا بگید گوشتی بجائی کہ دریا سمن کی ستم درو حس حقاک من نی ستم پہمتو نا یکی خطر یا نسبت نی ستی بھی دے پہمتو نا لگا حسی نسبتی نا دے ندار ایمان آئے بجائی کہ دریا سمن کی ستم درو حس حقاک من نی ستم اللہ علم دیما اور ہمیں چکے علم متناہی ہے کہ تمام علوم ہا پیش آئے گوئے کھلے آدم نیس شمارا آن آدانان کا بروچی گوشن کہ مثلا اولیائیان کا حسن نعوذ باللہ علم ماکان ما یکون زانا یا ائمہ معصومین علم ماکان ما یکون زانا نعوذ باللہ قول خدا یا آن چپر کی پیدے پیدا ابو نعوذ باللہ انتراج چکا اندازیں ظلمیشی با خدای ذات مقدسہ موسیٰ علیہ السلام با اولوالعزمیتہ مثال یا کتری علم انہیں گو دریا و تمامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم لوح محفوظ و قلم ہے تمام کائنات علم جمع کرے در دریا علم خرصے بجائے دریا کی من نیس تمام باقاعدہ نگل آدگر چیگی کہ علم ماکان ما یکون آدگر بھی بخدا برابر بھی چند آزا گستاخی ہیں شامتن وآخر دعوانا الحمد لله. دو مرتبہ سے مرتبہ عوض کہیں قصہ مزید اف مزایا جس طرح چیزی انگا منتا در آئیہ پداش اشکنان کتر باران ز ابر چکی خجل شد سپهنای دریا بدی لله در رسادی ششنبه